رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو اب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله افطار کرتے ہیں، عموماً پانی بھی پیتے ہیں، آرام کے لیے لیٹ بھی جاتے ہیں، مسجد میں سو بھی جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز نہیں، مسجد کے اندر افطار کرنا بھی جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت ہم نے کی ہوئی تھی تو اب ضمناً مسجد کے اندر کھانا پینا اور سونا افطار کرنا یہ سب جائز ہو جائے گا. افطار بہرحال یہ کہ افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے بلکہ اعتکاف کی نیت طواف کے لیے کی جائے، اور ضمناً یہ فائدہ ہوگا کہ کھانا پینا جائز ہو جائے گا. ورنہ اعتکاف کی نیت کرنا یہ خود طواف کا کام ہے اور بذات خود ایک عبادت ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں آیا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو روزہ اس لیے نہ رکھے کہ میری بیماریاں دور ہو جائیں گی، جیسے ڈاکٹر بعض اوقات ڈائٹنگ کراتے ہیں کہ بھوکا رکھتے ہیں کہ بھوک کثیر بیماریوں کا علاج ہے. لیکن یہ اسلام نے بڑا ہمیں پیارا طریقہ دکھلایا کہ بھوک والا علاج بھی ہمیں میسر آ گیا اور روزے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں واقعی روزہ جو ہے یہ بہت بیماریوں کا علاج ہے. اور میں سمجھتا ہوں سرکار نے فرما دیا تو اب کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آیا. الملقوذ شریف میں آپ خود فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے چند ماہ قبل میرے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نصیح علی خان علیہ رحمت الرحمان صاحب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹے احمد رضا، آنے والے رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، لیکن خبردار کوئی روزہ قضا مت کرنا. چنانچہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد گرامی کے حسب الارشاد واقعی جب رمضان شریف کی آمد ہوئی میں بیمار ہو گیا اور بیماری نے شدت اختیار کی، لیکن حسب حکم میں نے کوئی روزہ قضا نہیں ہونے دیا صحت بخشی. اور پھر سرکار کا ارشاد نقل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کہ میں کیوں صحت یاب نہ ہوتا جبکہ میرے مونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. دوبارہ لیے کہ روزہ رکھے ثواب کے لیے ضمن بیماریاں دور ہوتی ہیں. اسی طرح حدیث شریف میں فرمایا حجو تستغنو حج کرو مالدار ہو جاؤ گے, لیکن حج کوئی دولت کمانے کے لیے نہ کرے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ واقعہ ہمیں سنایا. وہ اس طرح مطلب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بڑے مطلب ہیں کہ حسن اعتقاد کے حامل تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہیں والہانہ عشق تھا, بہت عاشق تھے. اور عاشق ہی ولی ہو سکتا ہے, جس کو سرکار سے محبت نہیں وہ لاکھ مطلب نمازیں پڑھے تہجد پڑھے کچھ بھی کر لے, جس کے دل میں سرکار سے محبت نہیں عظمت نہیں سرکار کی تو ولایت بہرحال اس کو نہیں مل سکتی. بظاہر لوگ اس کو عابد زاہد سمجھے نیک پارسا سمجھے ہوتا رہے, بہرحال دنیا کا دستور ہے. لوگ تو جس کو چاہیں داڑھی دیکھیں جس کا مطلب ذرا چہرہ رنگ کھلتا دیکھیں وہ سمجھتے کہ یہی پہنچا ہوا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال سرکار کی عظمت دل میں ہونا یہ عین ایمان ہے. اور بالکل یہ دیکھیں شرائط میں سے بلکہ یوں کہیے کہ سب سے مطلب اہم ترین بنیاد سرکار کی محبت اور عظمت ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخیر میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال مناتے تھے. انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے کہ ہر سال ربیع الاول شریف میں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی فاتحہ دلا دیتے, فاتحہ کہتے ہیں نیاز کہتے ہیں نیاز دلاتے تھے. ایک سال ان کے پاس بنے ہوئے چنے ہی تھے. دیکھیں ہم لوگ جو ہیں بعض اوقات مالداروں کو بڑا رش کرتے کہ اس نے بارہ دیگیں چڑھا دی اس کے پاس مال ہے تو یہ اتنی خیرات کرتا ہے, اور شیطان بھی بڑے ہیلے بہانے سکھاتا ہے کہ خوب دنیا کما تیرے پاس مال ہوگا تو تو خیرات کر سکے گا خدمت کر سکے گا. تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ سرمایہ کو نہیں دیکھتا, سرمایہ دار کو بھی نہیں دیکھتا. سرکار کا فاض ارشاد صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ فرماتے کہ ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درہم لاکھ درہم سے کیسے بڑھ گیا. تو ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑا رئیس اور کبیر لاکھ درہم خیرات کر دے, ایک بہت بڑا سرمایہ دار اور مالدار شخص لاکھ درہم خیرات کر دے, اور کوئی غریب آدمی جس کے پاس دو ہی درہم ہوں, دو ہی روپے ہوں, آپ درہم کو روپیہ سمجھے یہ ایک سکہ, اس کے پاس دو ہی روپے ہوں اور ان دو روپیوں میں سے ایک روپیہ خیرات کر دے تو وہ مالدار کا لاکھ درہم خیرات کرنے سے یہ دو درہم میں سے ایک درہم خیرات کرنے والے کا اجر زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس نے دو میں سے آدھا دے دیا. جیسے کہ مشہور واقعہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے موقع پر سرکار کے اعلان پر اپنے جتنا بھی آپ کا اثاثہ تھا جتنا متا جتنی دولت تھی متا تھی اس کا آدھا لے آئے. وہ سرکار فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے لیے کیا چھوڑا, تو عرض کیا حضور آدھا لایا ہوں آدھا گھر کے لیے چھوڑا. اور صدیق اکبر بھی اپنے گھر کا سارا ہی سامان اٹھا لیا. یہاں میں آپ کو تفاوت ذرا بتا دوں, ویسے صدیق اکبر کی بہت شہرت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مال خیرات کر دیا, لیکن یہ نقطہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا جو آدھا مال تھا نا, فاروق اعظم کا آدھا مال وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے مال سے 20 گنا تھا, 20 گنا, لیکن وہ آدھا تھا اپنے گھر کا. اگر انہوں نے گھر میں آدھا چھوڑا تھا اور سرکار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا, تو سب کو معلوم ہے کہ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کے پاس ایک سال بنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ نہیں تھا, ڈالیے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں ڈالیے بنے ہوئے چنے یہی تھے. تو آپ نے ان بنے ہوئے چنوں ہی پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاتحہ دلا دی, اسی کو نیاز کے طور پر بانٹ دیا. رات جب سوئے تو قسمت انگائی لے کر جاگ اٹھی اور جس کی نیاز کی تھی وہ صاحب نیاز اور محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ جلوہ فرما تھے اور آپ کے پاس چنے رکھے ہوئے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی. یعنی یہ چنے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تھے اور سرکار نے قبول کیا تھا جبھی تو مسکرا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہ مالدار ہو یا نادار اصل جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. اسی طرح مطلب یعنی کہ اچھا لہجہ ہو اچھی آواز ہو نہ ہو یہ مطلب یعنی کوئی ضروری نہیں, اس بارگاہ میں تو صرف اور صرف یقین مانے دل دیکھا جاتا ہے. اب یہ کہ میں بہت بڑا مقرر ہوں بالفرض میں نہیں ہوں, خرید میں ایک بات میں بہت بڑا مقرر ہوں, لفاظ بھی بہت زبردست ہوں اور میرے بیان میں اس قدر جادو داری ہوتا ہے کہ لوگ دم بخود رہ جاتے ہیں. اردو میں بھی بڑی شاندار ہے, عربی فارسی میں بھی بڑا ماہر ہوں بالکل, اور میں تیز تردار ہوں, دوڑ دوڑ دوڑ دوڑ ہزاروں کا میرا مجمع ہوتا ہے, بڑی کثیر مخلوق میرے پیچھے لٹو بن جاتی ہے اور لوگ بڑا مقبول بڑا مقبول کیا اس کی آواز ہے کیا جادو اس کا بڑا خوشیلا ہے. تو آپ سمجھیں کہ صاحب تو بڑا مقبول ہے کہ لوگ اس نے بھی جو بہت ہے بڑا زبردست مقرر ہے بہت اچھی آواز اس کی کیا تقریر کرتا ہے کیا خطاب ہے شولا بیان ہے اس کا. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ مقبولیت کی علامت نہیں کہ کوئی اچھی اردو بول جائے اچھا مطلب کم تراز کے ساتھ وہ بیان کرے اور زوردار مطلب اس کی نہیں یہ مطلب گرجدار آواز ہے اچھا ذرا میں بہت اچھا قلم رکھتا ہوں بہت بہترین لکھتا ہوں یہ بھی کوئی کمال. اس بارگاہ میں صرف دل دیکھا جاتا ہے اخلاص دیکھا جاتا ہے. اس کا واقعہ میں آپ کو سنا آپ جھوم جاؤ گے. الحمدللہ مدینہ طیبہ میں مجھے میرے پیر بھائی نے یہ واقعہ بتایا اور میرے پیر بھائی کی بیوی کو اس بڑھیا نے یہ واقعہ بتایا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. ایمان تانا ہو جاتا ہے ایمان سے کیونکہ میری پہلے سے ایک سوچ تھی کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دیتے سنا میں لوگ جاتے میں دیکھتا ہوں حاضری دیتے ہیں تو وہ کتاب لے کر کتاب میں دیکھ دیکھ کے سرکار کو سلامت کرتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں السلام علیکم یا نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رحمت للعالمین اور اس طرح مطلب یہ کہ وہ دیکھ دیکھ کے اٹک اٹک کر پڑھتے جا رہے ہیں. تو میرے ایک ذہن میں سوچ تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں, ہمارا یہ یقینی عقیدہ ہے کہ ان سنہری جالیوں کے پیچھے یہ رہے سرکار, خدا کی قسم یقینی عقیدہ یقینی عقیدہ. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, میری نگاہوں پر پردہ صحیح, دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے پر یہ میرا ایمان ہے کہ یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ہے. یقیناً سرکار دیکھ رہے یقیناً سرکار دیکھ رہے. اب دیکھیں ایک چھوٹا سا کوئی بزرگ ہو کوئی پیر صاحب سرکار کے سامنے تو ہر ایک چھوٹے, آپ کا پیر بھی چھوٹا اور میرا پیر بھی چھوٹا, میرے آقا کی بارگاہ میں سب چھوٹے اور اس بارگاہ میں جو جتنا چھوٹا بنتا ہے اس کو بلندی عطا کی جاتی ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار. تو جو اس بارگاہ میں جتنا لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے جتنا قدموں میں رگڑے کھاتا ہے لوٹے لگاتا ہے اس کو زیادہ عظمتیں نصیب ہوتی ہیں. خیر تو اس بڑھیا کا واقعہ میں کرنے لگا تھا کہ اس نے بتایا 85 برس میں بڑھیا ہوگی تقریباً 85 ایئرس کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سنہری جالی ہوئی چند سال پہلے کا واقعہ شاید یہ 5-6 سال پرانا واقعہ میں سلام عرض کرنے حاضر ہوں. مجھے تو کچھ آتا نہیں تھا بالکل ایسے بڑھیا بیچاری کے بعد علم کیا مجھے کچھ آتا نہیں تھا کہ میں کس طرح سلام عرض کروں کیا الفاظ ہونے چاہیے. میں نے ایسے سادگی سے السلام علیکم یا رسول اللہ اور اس طرح میں عرض کر رہی تھی بڑی سادگی آتا نہیں تھا. تو میرے قریب ہی ایک خاتون پر میری نظر پڑی جو تعلیم یافتہ معلوم ہوتی تھی اور بڑے یعنی کہ 90 تلے الفاظ میں بہترین القاب کے ساتھ وہ مطلب پڑھ پڑھ کر سلام کر رہی تھی. تو میرے دل میں ایک بھوک سی اٹھی ایک مطلب دل بیٹھنے لگا کہ میں نے کہا اللہ مجھے تو اس بارگاہ کے آداب ہی نہیں آتے, یہ خاتون جو ہے کتنے مطلب یعنی کہ بنا سجا کر سرکار کو سلام عرض کر رہی ہے تعلیم یافتہ ہے اور میں تو بالکل یعنی کہ ان پڑھ ہوں مجھے کچھ آتا نہیں. میرا دل بھرا گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کو کیسے اچھے اچھے الفاظ سے سلامت کر رہی ہے اور مجھے تو سلام کرنا ہی نہیں آتا کوئی الفاظ ہی نہیں آتے مجھے, تو سرکار میرا سلام بلا آپ کو کہاں پسند آئے گا. یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور میں روتی ہوئی سر جھکا کر نکل گئی. تو بڑھیا نے بتایا کہ رات کو جب میں سوئی تو سوئی بھی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، جس کو سنہری چالیوں تک سلام عرض کرنے میں خود پہنچی تھی وہ میرے گھر تشریف لائے، اور آقا مسکرا رہے تھے اور مسکرا کر فرما رہے تھے کہ محترمہ تو یہ سمجھتی ہے کہ تجھے سلام کرنا نہیں آتا، میں تیرا سلام قبول نہیں کروں گا اور اس پڑھی لکھی کا سلام قبول کروں گا، سننے کہ سب سے پہلے تو میں نے تیرا سلام قبول کیا۔ تو میرے پیارے سائی بھائیو، حقیقت یہ کہ اس بارگاہ میں دل دیکھے جاتے، سچی بات یہ، وہاں مطلب یہ نہیں کہ مال کی رینگ پہل، آواز، انداز، خوش الحانی اور لفاظ ہی نہیں دیکھے، بالکل یعنی کہ جتنا ہو سکے آدمی ڈرتا رہے، بس کانپتا رہے، گھبراتا رہے، چاہے کچھ بھی الفاظ نہ نکلے، کہ بعض اوقات تو مطلب یہ کہ آنسوؤں کی زبان ہی ملتی جائیں ہو جاتی، بندہ کچھ بھی نہیں بول پاتا اور آنسوؤں کی زبان ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت مولانا حسن اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، سبب غفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کو ابھارنے کا سبب میری بے زبانیاں، کہ میں چپ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو مجھے دیکھ دیکھ کر رحم آ رہا ہے، سبب غفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، نہ خدا کے ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے، نہ میں چلانا جانتا ہوں، نہ پکارنا جانتا ہوں، نہ کچھ کہنا جانتا ہوں، مجھے الفاظ نہیں۔ جیسے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت میرے پیر و مرشد مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں۔ دوبارہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، مطلب ان کے والد صاحب بہت بڑے ولی اللہ تھے اور ان کا واقعہ کرنے لگا تھا، تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار ہو گیا، بخار چھوڑتا نہیں تھا، اس قدر بیمار ہوا کہ زیست کی امید منقطع ہو گئی، زندہ رہنا اب مشکل نظر آ رہا تھا اور معتقدین بھی مایوس تھے، بہت زیادہ نصاحت اور کمزوری ساری تھی کہ اسی کمزوری کے عالم میں مجھے غنود کی آ گئی، اونگ سی آ گئی، کہ حضرت شیخ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ گزر ہوئے وہ مطلب مجھے خواب میں نظر آئے اور مجھ سے فرمایا کہ عبد الرحیم، ابھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی میں سرہانے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی، ان کا بیمار بھی خدا کی قسم کروڑوں تندرستوں کی تندرستیاں اور صحتیں ان کے بیمار پر قربان، ان کی بیماری بھی سرکار کو بے چین اور بے قرار کر دے۔ تو شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ سرکار تشریف لا رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فرمایا کہ اس طرف سے آئیں گے، تمہارا جو پائتی ہے نا قدموں کی جگہ، سرکار غالباً یہاں سے تشریف لے آئیں گے، تو جلدی جلدی تم اپنی پائتی پھیر دو، قدم ہٹا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار تمہارے قدموں کی طرف سے آئے، اور یہ ادب نہیں ہے۔ چنانچہ فوراً آنکھ کھل گئی، اب فرماتے نقاد اتنی تھی کہ میں بول نہیں سکتا، تو معتقدین کو میں نے اشارے سے کہا کہ چار پائی کو گھما، چنانچہ معتقدین میں چار پائی جو تھی وہ گھما دی، پھر آنکھ بند ہو گئی، اب تو آنکھ کیا بند ہوئی، دل کی ساری کھڑکیاں کھل گئی اور چھن چھن کر ان میں سے نور آنے لگا، اور سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لے آئے اور مجھے دعا دی، بشارت دی کہ یا اللہ اس کو اچھا بھی کر دے، اور بشارت دی کہ عبد الرحیم تمہاری عمر کو دراز ہوگی، لمبی عمر پاؤ گے ابھی نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں اس طرح پیار سے مجھے گود میں اٹھا لیا، اور میرا جو چہرہ تھا وہ سرکار کے سینے سے لگ گیا اور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اقدس، سینے مبارک کے کپڑے کا سجدہ پہنا اقدس، وہ میرے آنسوؤں سے تر بتر ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ میں کتنی دیر تک سرکار کے سینے سے لگا ہوا ہوں، پھر ذہن میں آیا کہ کاش سرکار مجھے اپنے دست کرم سے منہ مبارک عنایت فرمائے، بال مبارک عنایت فرمائے۔ یہ خیال آتے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے لٹا دیا اور اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا تو دو موئے مبارک ہاتھ میں آ گیا اور سرکار نے وہ دونوں موئے مبارک مجھے عنایت فرما دیا۔ میں بڑا خوش ہوا اور اسی خوشی میں میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں بڑا بے چین ہوا کہ موئے مبارک کہاں گئے، موئے مبارک موجود نہیں تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا، سرکار نے ابھی موئے مبارک دیے وہ کہاں گئے؟ اتنے میں پھر میری آنکھیں لگ گئی کہ آنکھیں بند ہوئی اور سرکار تشریف لے آئے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں بند کی، پھر دل کی ساری کھڑکیاں کھل گئیں، پھر سرکار ابد قرار بے قصوں کے غم گسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جو بال مبارک نکالے نا وہ احتیاط سے تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دیے، وہاں سے لے لو۔ پھر آنکھ کھل گئی، سرکار تشریف لے جا چکے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر تکیے کے نیچے دیکھا تو وہ بال مبارک موجود تھے۔ اب سرکار نے دعا فرما لی تھی، بخار وخار سب ختم ہو گیا تھا، تندرست ہو گئے تھے، لیکن ابھی کمزوری تھی۔ بخار جب ہوتا تھا تو کمزوری بہت ہوتی ہے، تو کمزوری تھی اور بولا نہیں جاتا، اور بخار اتر گیا، بدن ٹھنڈا ہو گیا۔ تو جب ارادت مندوں نے دیکھا کہ بدن ٹھنڈا ہو گیا اور بخار بھی اتر گیا، یہ اور خبر ہے کہ شاید اب رخصت کی گھڑی آ پہنچی، لیکن بول نہیں سکتے تھے، نقاب بہت تھی۔ اشارے اشارے میں فرمایا کہ ابھی ہوں میں، گھبراؤں ابھی جا نہیں رہا۔ بہرحال یہ کس طرح تسلی دی اور آہستہ آہستہ پھر بالکل یعنی کہ توانا بھی ہو گئے، کھایا پیا، بال مبارک حفاظت سے رکھے تھے۔ ان بال مبارک کا خاصہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بال مبارک جو تھے آپس میں لپٹے رہتے تھے، آپس میں لپٹے رہتے تھے، اور جب درود و سلام پڑھا جاتا تھا اس وقت یہ بال مبارک جدا ہو جاتے اور کھڑے ہو جاتے۔ ان بال مبارک کا تو معجزہ جیتے جی آپ بھی دیکھ لینا، بہت مطلب یعنی کہ سرکار کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں، یعنی کہ دل میں عظمت تو ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ تو جب اللہ تعالی نے بلند کر دیا تو ماں و شمار کس گنتی میں ہم کیا سرکار کے ذکر کو بیان کریں گے اور بلند بھی کریں گے، اور کون گھٹا سکتا ہے، کون بڑھا سکتا ہے؟ اللہ نہیں بڑھا سکتا، پہلے ہی بڑھا سکتا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ فرش والے یہ زمین والے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میرے آقا کی حکومت اور سلطنت کا ڈنکا تو عرش پر بھی بج رہا، فرش والے بھی فرشی بھی غلام اور عرشی بھی غلام۔ اللہ اللہ شہ قومین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم بھی ایمان سے کتنے خوش نصیب ہیں کہ دامن ملا تو کس کا ملا، الحمدللہ۔ ہم کو تو بغیر کسی محنت کے بالکل مفت میں گھر بیٹھے اتنا بڑا دامن کرم ہاتھ آیا، خدا کی قسم ہم لوگ بالکل ناقدر ہیں، ورنہ بہت بڑا دامن اپنا ہے انشاءاللہ، رحمت ہی رحمت انشاءاللہ۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ان بال مبارک کا موجودہ آپ بھی دیکھیں، جن جن کے پاس بال مبارک ہے نا خوش نصیب ہوئے، ان سے آپ جا کر پوچھیں کہ یہ بال مبارک جو ہے نا جو سرکار کے جسم پاک تھے، اگر یہ بظاہر جدا ہو، دیکھیے ہمارے جسم کے ساتھ بال لگا ہوا ہے، یہ بڑھتا جائے گا، سر کے بڑھیں گے، داڑھی کے بڑھیں گے، جسم کے بڑھتے جائیں گے بال، اور جس بال کو ہم نے اپنے جسم سے الگ کر دیا، ہم الگ کر دیں جسم سے بال اور رکھ لیں، تو یہ بڑھے گا نہیں، یہ وہی رہے گا، کیونکہ اس کا جو کنیکشن تھا وہ ختم ہو گیا، اس کو اب غذا نہیں ملتی، یہ مردہ ہو چکا، یہ بال جو ہمارے جسم سے جدا ہوا یہ مردہ ہو چکا، اب زندہ نہیں، جب تک ہمارے زندہ جسم کے ساتھ لگا ہوا یہ زندہ، اور ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے بال بھی مر جائیں گے۔ اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا میں، ہم عوام کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات النبی ہونے پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے پاس بال مبارک ہے آپ جا کر پوچھ لیں ان سے کہ ایک بال مبارک جب ان کے پاس آتا ہے تو پھر اس سے سوتے پھٹتے، بالکل رنگی اور پھونپلے نکلتی ہیں اور ایک بال سے کئی بال کا گچھا بن جاتا ہے. یہ سرکار کا زندہ موجودہ 1400 سال کے بعد اب بھی ہے. اور یوں پھر ان سے بال بالوں کا جدا ہو جاتے ہیں, چھڑ جاتے ہیں, تو پھر یہ دوسروں کے پاس پہنچتے ہیں, تیسروں کے پاس تقسیم ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ بال مبارک مطلب صحابہ کرام بھی لے آئے, اولیاء کرام بھی لے آئے, تو اس طرح دنیا کے کونے کونے میں بال مبارک پہنچے اور دنیا کے کونے کونے میں سب بال مبارک موجود. تو اس لیے کہ یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا واضح ثبوت ہے کہ ان کا تو رواں رواں حیات ہے, جس میں پاک کی تو بات ہی کیا ہے. خدا کی قسم, شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے والد صاحب کے پاس تین آدمی آئے اور انہوں نے بحث شروع کی کہ یہ مطلب ایسے ہی ڈھکوسلا ہے, سرکار کے بال ہو ہی نہیں سکتے, یہ کیا اتنا سہولت سنا ہوگا, وہ مطلب الٹی سیدھی باتیں بنانے لگے. آپ مطلب ثابت کریں کہ یہ سرکار کے بال ہیں, وہ گلے پڑ گئے, ہم امتحان دینا چاہتے ہیں. اب شاہ عبد الرحیم رحمتہ اللہ علیہ بچارے سیدھے سادے بزرگ تھے, یہ کہاں ارافیری میں پڑھتے, امتحان نہیں, ہمارا تو عقیدہ یہی ہے یہ سرکار کے بال اور سرکار کا تعلق. دیکھیں میں مطلب اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ تم بالکل اڑی جس کو بولتے ہیں اڑی نہیں چھوڑی, ہماری اڑی ہے کہ ہم جس عقیدے پر وہی سچا ہے. اب یہ کہ اس سے بحث کی, اس سے الجھے, اس سے الجھے, کبھی کبھی ہم کسی کو سلجھانے جاتے تو وہ الجھا کے ہاتھ دیتا ہے, میری بات سمجھا دینا. تو یہ بحث کرنا اور ناظرے کرنا یہ حضرات علماء کرام کا کام ہے. بے شک اگر کوئی آپ سے الجھتا ہے کہ یا رسول اللہ تم کہتے ہو فلاں کرتے ہو, ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے, مرتے مرتے بھی انشاءاللہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہوں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میری تو تمنا ہے میں سو جاؤں یعنی ابدی نیند سو جاؤں, موت کی نیند جب سوؤں تو لبوں پر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل اپنے اوپر مضبوط رہیں, کسی سے بحث کرنا نہیں, الجھنا نہیں, اور اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں. ہاں یہ بھی نہیں کہ مطلب آپ ادھر ادھر مطلب بہک جائے, نہیں بالکل نہیں. آپ جو کہتے آ رہے وہ الحمدللہ وہ صحیح ہے, وہ کرتے رہے کہتے رہے, یا رسول اللہ بھی کہیں گے, یا غوث پاک بھی کہیں گے, یا غریب نواز بھی کہیں گے, انشاءاللہ کہتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو خیر شاہ عبد الرحیم مودی دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امتحان لینے سے ڈرا کہ میں اس سرکار کے بالوں کا امتحان لوں, بھائی امتحان وہ کرے دلائل کو وہ طلب کرے جو کچا ہو, میں تو ہوں پکا ہے سرکار کے بال, کوئی مانے نہیں مانے جائے چولہے میں میری مرد, ٹھیک ہے. لیکن وہ کچھ ارد کے لوگ بھی ہوتے ہیں ذرا ترقی یافتہ, انہوں نے کہا نہیں حضور ہم تو ان کو ثابت کریں گے, اور جذباتی سے بحث اور مناظرے شروع ہو گئے. آخر کار شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں چاہتے, وہ جو عزیز رشتے دار ہیں وہ زبردستی مطلب بال مبارک لے کر باہر دھوپ میں نکال کے لے آئے, باہر دھوپ میں نکال کر لے آئے. جیسے ہی بال مبارک دھوپ میں لے آئے گئے فوراً ایک ابر آ گیا, بادل آ گیا, اس میں سایہ تھا, اچھی خاصی دھوپ چمک رہی تھی, اور جناب بارش کا سیزن بھی نہیں تھا, بادل ادھر تھے بھی نہیں, بادل کہاں سے آ گیا. ان تینوں میں سے ایک جو تھا وہ تو بالکل یعنی کہ ٹھنڈا پڑ گیا, اور واقعی سرکار کے یہ بادل آ گیا, لیکن دو جیسے وہ ذرا زیادہ ہوشیار تھے, انہوں نے کہا نہیں یہ اتفاقی امر ہے, اتفاقی امر ہے, یہ کوئی موجودہ نہیں. وہ غائب ہو گیا اپنے اس باتی عقیدے سے, دو ابھی اڑے رہ گئے کہ نہیں ہم نہیں, اور اس طرح پھر بحث ہوتی رہی. پھر وہ باہر لانے بال بال کو لے آئے, پھر فوراً بادل آ گیا, پھر بادل نے سایہ کر دیا, تو دوسرا بھی ہل گیا کہ نہیں یار یہ دو بار اتفاق نہیں ہو سکتا, یہ ضرور موجودہ ہے, یہ بھی تائب ہو گیا. تیسرا بھی اڑی نہیں چھوڑ لی, وہ اپنے باطل عقیدے پر اڑا ہوا تھا اور ہم اپنے حق عقیدے پر جمے ہوئے الحمد للہ, ٹھیک ہے نا. تو جناب والا وہ تیسرا اب بھی بات نہیں ہے, نہیں وہ پھر دلائل میں اترا ہو بحث یہ وہ, آخر کار پھر وہ گرما گرم بحث ہوئی, پھر وہ اندر سے پھر بال مار لائے, تیسری بار جب لیا تیسرا پھر بادل آ گیا, سایہ کر دیا. اب تیسرے نے بھی ہتھیار ڈال دیا کہ واقعی یہ موجودہ, تین بار اتنا تھوڑی ہوتا ہے, تو بھی الحمدللہ خوش عقیدہ ہو گیا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ان منہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے والد صاحب کا ترکہ تقسیم تقسیم ہوا تو الحمدللہ ایک بال مبارک مجھے بھی اس میں سے حصے میں آیا۔ میرے پیارے اور واجب الاحترام اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ جو ہے یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، جیسے کہ توحید و رسالت کا اقرار، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، انہیں زبان سے اقرار اور دل سے بھی تصدیق، یہ مطلب یعنی کہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج۔ میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، زکوٰۃ کو فرض نہ مانے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانے علی نے زکوٰۃ کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، اور یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان سے آپ مطلب جہاد کریں گے؟ آپ نے صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتے اس لیے یہ کافر ہیں۔ تو پتا چلا کلمہ اور نماز پڑھنے والا اسلام کا ٹھیکیدار نہیں، وہ بھی خدا نہ خواستہ مطلب کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں، تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی یعنی کہ ایمان افروز بات فرمائی، ایک آیت کریمہ ہے، قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم، اے محبوب تم فرما دو کیا تم اللہ عز و جل اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹھٹھا مستری کرتے ہو، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم تحقیق تم کافر ہو چکے، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول تفسیر ابن منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی اونٹنی یا اونٹ گم ہو گیا، اس نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کی، حضور میرا اونٹ گم ہو گیا، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا معلوم تم تلاش کرو، سرکار نے فرمایا جاؤ فنا درخت کے ساتھ اس کی رسی جو اٹک گئی، مہار اس کی اٹک گئی۔ اب کچھ دیر ہوشیار قسم کے لوگ وہاں موجود تھے، زیادہ پڑھے لکھے جن کو میں کہتا ہوں، تو وہ اس قسم کے لوگ موجود تھے، ان کی عقل میں نہیں آئی بات، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی، ورنہ مطلب یہ کہ بس نصیب کی بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے اعتراض کر لیا کہ بات یہ کیا بات ہوئی کہ سرکار نے یہ خبر دے دی، انہیں غیب کی خبر دے دی کہ جاؤ تمہارے اونٹ کی رسی مہار بنا درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، یہ ایسے انہوں نے کہہ دیا، سرکار کو کیا غیب کی خبر، علم غیب تو اللہ ہی کو ہے۔ اعتراض کیا ان لوگوں نے، بعض جو تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو سرکار پر جہاں بھی الزام تراشی ہوئی تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ مطلب ہے کہ بہت لمبا اور وسیع مطلب موضوع ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان ظالموں نے الزام دیا کہ سرکار تو دور کی نہیں دیکھ سکتے، غیب کی بات نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیت کریمہ نازل کی، قل اے محبوب تم فرما دو، اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو، تمسخر کرتے ہو، ٹٹھا مسخری کرتے ہو، لا تعتذروا بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم تم بے شک کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ تو مطلقاً علم غیب کا انکار، کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی عطا سے بھی علم غیب بالکل ہے نہیں، تو قرآن کا فتویٰ کفر کا آ گیا۔ تو منافقین انکار کرتے تھے، مسلمان انکار نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، مسلمان کوئی روئے زمین پر ایسا ہوا ہی نہیں، جیسے اس نے ایسا کہا وہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ تو بات یہ کہ الحمدللہ تو صحابہ کرام کو یقین تھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، منافقین نے اعتراض کیا اور ان کو قرآن میں کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ تو مقصد اس کا یہ کہ بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمان رہتے ہوئے بھی ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اور ہر وقت ہمیں ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے، سب کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کون سی بات نکل جائے، جیسے آج کل تو عام مطلب مذاق ہو رہا ہے، بھائی آپ روزہ نہیں رکھتے ہو، تو بھائی روزہ تو وہ رکھے، یعنی یہ مذاق میں لوگ کہتے ہیں بعض نا قیمت اندیش کہ صاحب روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، معاقل یہ کفر ہے، یہ اسلام کے فرض کا مذاق اڑایا، یہ روزہ بھوکوں پر فرض نہیں، سب پر فرض، ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے جو اس کے شرائط ہیں اس کے ساتھ. تو یہ کہ اس طرح مطلب یہ کہ لوگ منا کرو آج تم نے نماز نہیں پڑھی, صاحب آج تو چھٹی کا دن ہے نماز کی بھی چھٹی ہے, نعوذ باللہ. یہ بھی کفر. بالغ اگر یہ کہہ دے کہ نماز کی آج مجھے چھٹی ہے مجھ پر آج فرض نہیں, معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا. تو اس طرح مطلب ہے کہ لوگ طرح طرح کی عجیب عجیب مطلب باتیں کرتے ہیں اور قدم قدم پر کفریات بکتے ہیں. صحیح بات یہ کہ بڑے بوڑھوں میں جب بیٹھتے ہیں تو اتنا دل گھبراتا ہے, یہ بےچارے یوں سمجھتے ہیں کہ سارا اسلام ہم جانتے ہیں اور ہم نے سفید بال کیے, یہ بچے کل کے یہ مطلب ہم کو نصیحت کرتے ہیں, ہم کو سنتیں بتاتے ہیں, بہت مطلب مذاق کو الٹا سیدھا بکتے ہیں. ایک بار یہ بوڑھے بوڑھے تھے اور مطلب بار بار بادل آتے تھے, گرمی بہت تھی, تو نعوذ باللہ کے بوڑھا بول پڑا, اس کو کیا سمجھا, اس کی 90 سال کا تھا. دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ میاں اس نے کہا, نعوذ باللہ اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے, سبھی اللہ میاں کہتے. میاں کے ایک معنی شوہر بھی ہوتے, میاں کے ایک معنی میاں بھی شوہر بھی ہوتے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا لفظ نہیں بول سکتے جو مخلوق کے ساتھ مخصوص ہو. کہ شوہر ہم تم بن سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بے نیاز ہے پاک, وہ شوہریت سے پاک ہے, اولاد ہونے سے پاک ہے, باپ ہونے سے پاک, ٹھیک ہے. تو برحال اللہ میاں یہ نہیں کہنا چاہیے, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں. تو یہ کہ اس نے کہہ دیا ہماری زبان میں اپنی زبان کا تھا کہ دیکھو دیکھو اللہ میاں کتنا ستا رہا ہے مال کل میں کو, اللہ تعالیٰ ستا تھا نہیں, اللہ کسی کو ظلم کرتا ہی. تو مطلب یہ کہ بڑا دل گھبرا تھا جب یہ بڈے بڈے جمع ہوتے ہیں اور جب وہ یہ شروع ہوتے ہیں نا تو صحیح بات ہے بھاگتے بنتی کہ اب یہ کفر کا بم آیا اور اب کفر کا گولا ہے اور اپنے کیا کریں کہاں رکھیں, بڑا مشکل ہو جاتا. اسی طرح مطلب ایک بار کسی نے کہا کہ بھائی فلاں بزرگ آپ کو یاد کرتے ہیں اور یہ ان کی بزرگی میں علامات نہیں بتاتا, تو وہ آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے, بڑے بزرگ ہیں ضعیف ہیں, چلو ملتے ہیں, مل گیا. اب یہ کہ بیٹھے تھے تو وہ بزرگ جو تھے یہ جو تھی نا یہ بے لگام تھی بالکل, یعنی کہ 80 کی اسپیڈ کہوں کیا کہوں مجھے پتا نہیں, بھر یہ کہ نان اسٹاپ جا رہی تھی سمجھے, اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ بس وہ پھنس ہی جاتا ہے, اس سے نکل ہی جاتی ہے وہ پھنس جاتا ہے. اس لیے مطلب یہ کہ بول کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ نہ بول کر آدمی پچھتا ہے, کہ بول کر پچھتانا بہت خطرناک ہوتا ہے. کہ جب تک اپنے دو ہاتھوں میں تھی نا یہ اپنی ملک تھی بات, اور جب یہ دو ہاتھوں سے نکل گئی اب یہ کسی کی ملک ہو گئی, اب اس کو لاج سمجھاؤ کسی کو مت کہنا تو وہ ضرور کہے گا. یہ بات مطلب یہ کہ بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار. خیر تو وہ بےچارے نان اسٹاپ جا رہے تھے, بزرگ تھے, بوڑھے تھے, 100 سال کے لگ بھگ عمر ہوگی, اب انتقال کر چکے. بڑی صحبت بھی انہوں نے پائی تھی بزرگوں کی, اور اسی بات بھی نہیں تو ایسے ہی تھے بس بوڑھا بہت سٹیا گئے بےچارے بولتے جا رہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی, تو وہ بالکل بوڑھے بوڑھے تھے, بڈھے بڈھے داڑھی سب بڑی ہوئی, زیادہ بولتے تھے نا تو یہ زیادہ لپ کرنے بیٹھے, شرافت سے بولتے تھے میری 100 سال عمر ہے یا 90 سال عمر ہے, یہ نہیں بولے بلکہ یہ لپ کرنے لگے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں بات کا بتنگ ہے, یہ ذرا لمبی کرنے گئے کہ یہ تو جی ہوا یوں کہ ملک الموت راستہ بھول گئے, تو یوں میں ذرا بچا ہنسی کا فوارا اٹھا اور مجھے کاٹو تو خون نہ نکلے, میں کانپ گیا. میں نے کہا کہ اس وقت اہل علم بھی بیٹھے تھے, کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ملک الموت کیا راستہ بھول سکتے ہیں, توہین ہے ملک الموت علیہ السلام. یہ جو بزرگ تھے کہ کانپ گئے, کیونکہ علماء کی صحبت ملی تھی, بزرگوں کی صحبت ملی تھی, یہ بالکل یعنی کہ ایک دم کپ کپا گئے اور آپ دیدہ میں رو پڑے اور بار بار میرے گھٹنے پر ران پر ہاتھ مارتے تھے. یہ مطلب اہل حق کی نشانی ہے, اس نے میری رعایت نہیں کی, میری صحبتوں کی, میری بزرگی کو نہیں دیکھا اور مجھے اس نے بچا لیا. پھر توبہ کی, استغفار کیا اور سب کو کہا کہ میرے لیے آپ خاتمے کی دعا کریں. اس طرح مطلب وہ استغفار کرنے لگے اور رونے لگے, تو وہ کیا سمجھدار تھے, انہوں نے توبہ کر لی, ورنہ اور کوئی بڈھا ہوتا تو میری گدی سے پکڑ لے تو کل کا چھوکرا ہوتا ہے مجھے توبہ کرائے گا, مجھے کلمہ پڑھاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ بات بہت نازک ہے, اس لیے جتنا ہو سکے نا انسان کم بولے تو اچھا ہے, کہ زیادہ بولتا ہے زیادہ پھنستا ہے, اللہ ایمان سلامت رکھے ہمارا. خیر تو میں کر رہا تھا پیارے سارے بھائیوں کہ زکات کا منکر فرضیت کا منکر بھی کافی ہے, اور حدیث شریف میں زکات کی بہت زیادہ اہمیت ارشاد فرمائی گئی. چنانچہ حضور تاجدار مدینہ سرور سینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا سونا چاندی دیا. حدیثوں کے میں جب بھی پیش کرتا ہوں خدا سے پیش کرتا ہوں, ایک ایک الفاظ تو میں نہیں پڑھتا ہوں. تو یہ کہ جس کو اللہ نے سونا اور چاندی دیا اور اس نے اس کا حق ادا نہ کیا, یعنی اس کی زکات نہ نکالی, سرکار فرما دے قیامت کے روز وہ سونا اور اس کا چاندی یہ پتھر بنا دیں گے, سونے کی پتھر, ٹین کی چادریں آپ نے دیکھی ہوئی, اس کے مطلب پتھر بنا دیں گے سونے اور چاندی کے. اس کے اب جتنا مال ہوگا اتنا موٹا بنے گا, مال تو وبال ہے آپ کو پتا ہے, جتنا سونا زیادہ ہوگا وہ زیادہ پھنسے گا, زیادہ موٹے موٹے پتھر بنے گے اس کے, اور وہ آگ کی طرح انگارے کی طرح سرخ ہو جائیں گے, ہے نا. آگ انگارا بنا کر ان پتھروں کا اس کے پیشانی پر, اس کروٹوں پر, اس کے پہلوؤں پر اس کو بار بار داغا جائے گا. مال والوں اور سے سب لوگ بکار نہ دی تو بار بار داغا جائے گا. اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ تو قیامت کے 50,000 سال کے ایک دن کا اس کا عذاب ہے زکات نہ دینے والے کا. 50,000 سال تک گویا وہ بار بار اس سونے اور چاندی کے پتھروں سے داغا جاتا رہے گا, داغ دیے جاتے رہے گا. اور پھر حدیث شریف میں کہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ خاص کو جنت میں بھیجے دوزخ میں, وہ تو بعد کا فیصلہ ہے, ابھی قیامت کا یہ بات. اور جس نے اونٹوں کی زکات نہ دی, اونٹ دی اللہ نے ان کا حق ادا نہ کیا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اونٹوں کا حق ادا نہ کرنے والے کو میدان میں لٹایا جائے گا اور اس کے اونٹ خوب پربا تکڑے ہو کر آئیں گے اور اس پر دوڑیں گے, اس کو روندیں گے, منہ سے کاٹیں گے. آپ ذرا تصور کریں کہ اونٹ گاڑی نکلتی تو اونٹ بےچارا لگام میں جکڑا ہوا ہوتا ہے اور سدایا ہوا بھی ہوتا ہے, وہ کاٹتا نہیں عام طور پر, لیکن اس کے منہ کے نیچے وہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کرتا, ڈرتا آدمی کبھی کاٹ لے. تو تگڑے ہو کر, فربا ہو کر, موٹے تازے میشر میں جب لٹایا جائے بندے کو, بار بار اونٹ اس پر دوڑیں, اس کے قدموں پر اس کو روندیں اور اس کو کاٹیں تو انجام کیا. اسی طرح فرمایا کہ جس کو بکریاں اللہ نے دی, ان بکریوں کا اس نے حق ادا نہیں کیا اگر زکات نہ دی, تو وہ بکریاں بھی اس کو میدان محشر میں لٹایا جائے گا اور بکریاں فربا ہو کر سینگوں والی, اور ان میں سے کوئی سینگ مڑا ہوا نہیں ہوگا, جس میں سب نوکیلے سینگ اور کھروں کے ساتھ, تو اس کو روندے گی اور سینگوں سے اس کو ماریں گی. المان اسی طرح یہ مال جو ہے جو زکات دی جیسے مال کی حدیثوں میں یہ عذاب آیا ہے کہ گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا اس کا مال. گنجا سانپ جب سانپ ہو جاتا ہے 1,000 سال تو اس کے بال آتے, پھر دوسرے 1,000 سال گزرتے ہیں تو بال اس کے جھڑ جاتے ہیں, وہ گنجا ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں اس کا مطلب ہے گنجا سانپ. تو گویا 2,000 سال کی عمر کا وہ سانپ ہوتا ہے جو گنجا ہوتا ہے. تو جو اتنی پرانی عمر کا ہوگا تو کتنا تجربہ کار ہوگا اور کتنا زہریلا ہوگا, خطرناک. تو وہ مال جو ہے وہ گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے قیامت کے لیے, اور اس سیٹ سانپ جس نے زکات نہیں دی تھی اس سیٹ سانپ کے گلے میں لپٹ جاتا ہے اور اس کی باچھے پکڑتا ہے, کہتا ہے کہ میں تیرا مال ہوں, مال لے, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ. اب بتائیے کہ ایک اگر مکوڑا بھی گھس جائے کپڑوں میں تو میں بیان بھول جاؤں, مکوڑا بھی مطلب اچھال کے رکھتے, لال بے کے چکر ہی اوپر سے گرے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تو مطلب جھیپ جاؤں, تو اللہ نہ کرے کسی کو سانپ ہی لپٹ جائے اور ماچھے پکڑے, ایک طرف سانپ ماچھے پکڑ کے ہلا رہا ہو, دوسری طرف سونے چاندی کے مطلب پتھر داغے جا رہے ہوں. اتنے سارے عذاب زکات نہ دینے والے پر جب مسلط ہوں گے تو یہ کیا کریں گے. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر کسی کے پاس مال زکات ہے اس کو دینا چاہیے, کم از کم 7.5 تولہ سونا جس کے پاس, اور وہ قرضے میں بندہ ڈوبا ہوا نہیں, وہ چاہے سونا استعمال میں آتا ہو یا نہ آتا ہو, یہ کیونکہ سونا اور چاندی سمر اصلی کہلاتا ہے, ہر دور میں یہ مطلب ہے کہ سکہ ہے سونا اور چاندی, یہ مطلب ہے سکہ, اور آپ کو پتا ہے کہ سونے کے بھاؤ پر ہی بازار کا بھاؤ چلتا ہے سارا, تو یہ سونے پر یہ سارے بھاؤ چلتے ہیں. تو جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 200 درہم ہو یا 20 دینار ہو یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم, 52.5 تولے چاندی کی رقم اس لیے کہ چاندی سب سے سستا ہے اور اسلام کو غریبوں کے حقوق کا لحاظ ہے, تو سستے میں سستی کم از کم چیز پر یعنی اب بھاؤ رکھا جائے گا. جب 52.5 تولے چاندی کی رقم جو بھی ان دنوں بھاؤ ہو 2600 روپے ہوئے، چلیے سپوز کریں 3000 روپے ہوئے، تو جس کے پاس 3000 روپے آ گئے اور ان پر اب ایک سال پورا گزر گیا، تو اب ان 3000 پر 2.5% یعنی 75 روپے زکات فرض ہو جائے گی۔ کتنی کم مقدار ہے، کوئی مشکل، کوئی مشکل۔ اور زکات جو ہے یہ مال کا بین کچل ہے، یہ مال کو پاک کرتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنا مال بغیر تلف ہو جاتا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ آج گھڑا دھڑ ڈکیتیاں پڑ رہی ہے، لوٹ مار جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے، تو یہ زکات نہ دینے کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے کہ زکات نہیں دیتے تو یوں لوٹ لیا جاتا ہے، پھر ہائے ہائے ہائے ہائے کرتے وہ پولیسوں کے چکر کاٹتے ہیں، تو یہ کون سے مطلب پولیس والے کون سے آپ کے ہم لوگ یہ بھی آپ پیور کھا لیں گے، ہم کیس بنائیں گے، ہم ڈھونڈ لیں گے، تلاش کریں گے، فلاں۔ تو جو زیادہ کھلا اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ کو تو پتا آج کل۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے آل عذار پر، ہمیں انصاف ملے اللہ کرے، اور رشوتوں سے جان چھوٹے۔ خیر، تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اللہ کی عائد کردہ زکات دیں گے تو قرآن و حدیث کے مطابق یہ حکم ہے، قرآن و حدیث کا، کہ زکات دینے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، کنفرم ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مال بڑھتا ہے زکات دینے سے، تو بس بڑھتا ہمارا پیلا۔ دیکھیں نا، آخرت میں تو بڑا ہی بڑا نا، ایک کے ساتھ سو کا تو قرآن شریف میں تو ذکر ہے، جو اللہ کی رحمت دیتا ہے اس کو مطلب ہے کہ ایک کے ساتھ سو بلکہ اس سے بھی زیادہ دیے جائیں گے۔ تو یہ کہ مال بڑھتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے برکتیں اور وسعتیں مال میں عطا فرماتا ہے۔ آپ زکات کی بات کرتے ہو، میں نے پہلے بھی یہ نسخہ بتایا تھا اور مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ آپ نے جو نسخہ بتایا تھا وہ ہم نے کیا اور اب برکت ہے ہمارے مالک، تو یہ نسخہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، مال میں برکت کا نسخہ۔ ویسے میرے خیال میں تو یہ نسخہ اپنانا نہیں چاہیے، تو میں اپنے طور پر کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں نا کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے 5 لاکھ کا انعام لگ گیا تو میں کیا کروں گا، تو جس کو مال میں برکت چاہیے اس کے لیے نسخہ کسی نے بتایا تھا۔ تو یہ کہ آپ ویپار کرتے ہو تو اپنے جو بھی مطلب ہے کہ آپ کو بکری جو آتی ہے، کیونکہ منافع پر نہیں بکری پر، اس پر 1% حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز الگ کر دیں۔ 1% مثلاً آپ کا روز 10,000 کا کاروبار ہوتا ہے، بکری ہوتی ہے، تو آپ 1% مانے 100 روپے آپ غوث پاک کے نام پر الگ نکال دیں، 5,000 روپے، 50 روپے، تو اس طرح مطلب 1% آپ نکال دیں اور اس رقم کو آپ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے نام پر یعنی غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے مراد یہ ہوتی ہے، تو غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے آپ اس کو استعمال کریں۔ مثلاً آپ اس کی نیاز کر کے فاتحہ دلا دیں غوث پاک کی، یا کسی کو بھی آپ دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، امیر کو دے دیں، نیاز کو غریب امیر سب کھا سکتے ہیں، کسی کو مطلب توفتن دے دی، کسی بزرگ کی خدمت کر دی، کسی مسجد میں دے دیا، کچھ بھی کر لیں اس کو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ 1% نکالیں اور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ان پیسوں کو آپ استعمال کریں، پھر دیکھیں برکت کیسی ہوتی ہے، آزما لیں انشاءاللہ۔ تو یہ کہ زکات کی برکت کے پھر کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو نیاز ہے، اور نیاز کی رقم جس کے بعد جمع ہو جائے، بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیاز کی رقم پڑی ہوئی تھی اس پر زکات ہوگی نہیں ہوگی، تو نیاز کے لیے آپ نے الگ کیے نا، یہ ملک آپ کی ہی ہے، اس پر بھی مطلب ہے کہ زکات لازم آئے گی۔ آپ کے پاس رہ گیا یہ پیسہ تو آپ جب زکات کا آپ کا سال پورا ہوگا تو اس پر بھی آپ کو زکات ادا کرنا پڑے گی، اور سال گزرنے کا بھی مفہوم آپ سمجھ لیں، اس میں بہت لوگ بےچارے فکر کھاتے ہیں، بھاری اکثریت کا تو یہی خیال ہے کہ زکات رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے۔ تو یہ عرض کر دوں کہ رمضان شریف سے زکات کا کوئی تعلق نہیں، ایسے ہی مطلب ایک روٹین بن گئی ہے، زکات کا رمضان شریف سے کوئی تعلق نہیں۔ جس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا تعلق مؤذن صاحب سے، تو مؤذن صاحب جب اذان دیتے تو لوگ روزہ بند کرتے ہیں، اور مؤذن صاحب جب بانگ دیتے تو روزہ کھولتے ہیں، الگ سراسر سراسر جی الگ۔ بھائی اذان کو وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے، اگر پہلے اذان دے لی تو اذان ہوگی نہیں۔ تو روزے کا تعلق صبح صادق سے ہے، جب سحری کا وقت ختم ہوا آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، اذان ہوتی رہے گی اپنے وقت پر، اسی طرح سورج ڈوب گیا آپ کھانا شروع کر دیں، اذان ہوتی رہے گی آپ کھانا شروع کر، اذان کا انتظار ضرور نہیں۔ بڑا عجیب نظام ہے، ہم اپنی مسجد میں تو یہ اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو ہم لوگ افطار کرتے ہیں, اور ہمارے مائک پر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں روزہ کھول لو, سورج غروب ہو گیا, افطار کا وقت ہو گیا. اب جہاں آدم کی آواز نہیں آئی گی اب کیا کرو, تو روزہ نہیں کھولو گے. اور جہاں آدم کی آواز نہیں آئی تو کیا سارا دن کھاتے رہو گے, روزہ بندی نہیں ہوا, آدم نہیں ہوئی تو آدم سے تعلق. تو ہمارے اعلان ہو جاتا ہے, پھر حسب مناسب وہ بیچارے اجازت لے لیتے اور اذان ہو جاتی ہے. ہمارے یہ طریقہ ہے, لیکن یہ طریقہ مسجد کی انتظامیہ جہاں ہو سمجھدار انتظامیہ, اور امام صاحب بھی سمجھدار ہو, تو دونوں جب دیکھو نا وہ کیا کہتے ہیں, گرم اور ٹھنڈی تار دونوں جب فری کنیکشن ہوگا صحیح, اور بلب روشن ہوگا, دونوں کا متعاون ہوگا صحیح ہو جائے ان شاء اللہ. تو اگر ایسا ہے تو اچھا ہے. اچھا تو خیر میں کر رہا تھا میرے پیارے بھائی بھائیوں کہ زکات جو ہے وہ مطلب ہے کہ رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں, ماہ رمضان سے جب بھی سال پورا ہو جائے اس کو زکات فرض ہوگی. مثال کے طور پر ماہ سفر کی 15 تاریخ کو آپ پہلے فقیر تھے, آپ کے پاس نہیں تھا وہ صاحب نصاب نہ ہو فقیر کے لاتا, آپ فقیر تھے. اچھا اور 15 سفر کو آپ کو اچانک کہیں سے مال آ گیا, جو ہی سمجھ لیے گئے آپ نے کوئی آئٹم رکھی تھی 2000 کی, اور کچھ بھی نہیں تھا بالکل کنگال سے, ایک دم بھاؤ چڑھ گیا اور اس کے آگے 15000 2000 کے, تو اب آپ کے ہو گئے 15000, کیونکہ 25000 تو کاروبار میں ہو گئے تھے, 5 لاکھ لگ گیا بونڈ پر, سوا 5 لاکھ کی آپ کو زکات دینی پڑے گی. اب جناب والا سمجھیے کہ آپ 12 سفر کو 5 لاکھ کے مالک بن چکے ہیں, بڑھتے گھٹتے پھلتے پھولتے, اور 14 سفر کو زکات فرض ہونی ہے, 13 سفر کو پھر کسی نے حملہ کر دیا, کوئی چھین گیا یا آپ نے اس کو خرچ کر ڈالا کسی کو موج میں, اگر آپ نے دے دیا 13 سفر کو تو زکات فرض نہیں ہوئی تھی, کیونکہ آپ کا سال تو پورا نہیں ہوتا, ایک دن پہلے آپ نے اس کو ختم کر دیا اور ہلاک کر دیا. تو اس لیے مطلب ہے کہ مال پر سال پورا ہونے کا میرا خیال ہے, میں نے بہت مذاق سے آپ کو سمجھایا, کتابوں میں مشکل دیتا تھا اس طرح مذاق ملے گی, اور اب بھی اگر نہیں سمجھ پڑی تو بعد میں آپ مجھ سے پوچھ لینا, یہی کہہ سکتا ہوں میں. تو بہرحال یہ کہ زکات کے لیے رمضان شریف شرط نہیں, جب بھی سال پورا ہو گیا تو زکات فرض ہو جاتی ہے. ہاں ایڈوانس میں زکات دی جاتی, سال پورا ہونے سے پہلے اگر کوئی زکات دینا چاہے تو دے سکتا ہے. مثلاً یہ کہ آپ کا سال ہوتا ہے ربیع الاول شریف میں پورا ہوتا ہے اور آپ رمضان شریف میں زکات دے دیتے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, دے سکتے, بلکہ رمضان شریف میں تو اس لیے بھی دینا چاہیے کہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے نا, نفل کا فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا. تو یہ کہ رمضان شریف میں شاید اس لیے رائج ہے کہ لوگ زکات دے دیتے ہیں کہ زیادہ ثواب ملتا ہے, لیکن عموماً ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں زکات فرض ہوتی ہے. تو وضاحت اس لیے کی کہ رمضان میں فرض نہیں ہوتی, لیکن رمضان شریف میں زکات دے تو جائز بلکہ بہتر ضرور ہے. تو ایڈوانس میں بھی زکات دے سکتے ہیں, دیتے رہے اور سال پورا ہونے کو آئے, اس سے پہلے ہم ساری زکات دے چکے تھے تو کوئی بات نہیں, فرض ہمارا ادا ہو گیا, اب دوبارہ زکات دینے کی ضرورت نہیں. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ زکات میں نیت شرط, الفاظ کہنا شرط نہیں, نیت شرط. مثلاً آپ نے کسی کو زکات دی, اب بات سفید پوش ہوتے ہیں وہ بیچارے زکات کے نام سے کتراتے, تو لوگ اس کو پوچھتے کہ میں تمہیں زکات دوں, زکات دو گے, تو اگلا شرما جاتا ہے. تو کسی کو زکات دیتے ہوئے کہنے کی ضرورت نہیں, جبکہ وہ زکات کا مستحق ہو. یہ بہت ضروری بات بتا رہا ہوں اس کو, بالکل جو صاحب زکات ہو یاد رکھے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں, پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تجھے زکات دوں, بلکہ دل میں نیت ہو کہ میں اسے زکات دے رہا ہوں. بلکہ اگر زکات دیتے وقت میں نیت نہیں تھی بالفرض, تو اس کے پاس آپ نے رقم دے دی, تو جب تک اس نے اس رقم کو ہلاک نہیں کیا, خرچ نہیں کر ڈالا, اس وقت تک بھی ہم اس کی نیت کر سکتے ہیں, جب تک ہمارا دیا ہوا زکات کا مال ہے اس کے پاس محفوظ ہے, اس وقت بھی ہم نیت کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے سے زکات دی ہے. اب جو شرماتا ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, چاہے اس کو اب یہ کہہ دیں کہ یار یہ لے عیدی, یہ لے خرچی, یہ تجھے تحفہ ہدیہ, اس طرح مطلب بھی زکات دی جا سکتی ہے, ہدیہ کہہ کر عیدی کہہ کر, دل میں نیت زکات ہو کہ اس کو بتائیں گے تو اس کا دل دکھے گا. دوبارہ دیکھے زکات اس کے مستحقین کو پہنچے, اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. آج کل جو ہے عام طور پر یہ دھاڑے کے دھاڑے فقیروں کے اور گداگروں کے کراچی پر خاص کر کے ٹوٹ پڑتے, کافر کو تو زکات دینے سے ہوگی ہی نہیں, جس طرح ہاشمی سید عام طور پر سید جس کو کہتے ہیں جو اہل بیت و سید ہو اس کو بھی زکات نہیں دیتے. تو یہ جو عام جو فقیر پھیریاں کرتے ہیں اور اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا, یہ سارے جو ہوتے ہیں بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں, تو ان کو مہربانی کر کے زکات دے کر اپنی زکاتیں برباد نہ کیا کریں. کہ یہ اٹے کٹے تازے تکڑے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ان کو کہ اپن کو اگر گردن سے پکڑ لے تو اپنے ہل بھی نہ سکتے. اب یہ زکاتیں لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں, فطرے لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ان مطلب پیشہ ور گداگروں کو نہ دیکھ, بلکہ افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں, لیکن یہ احتیاط کریں کہ ماں باپ یا اس کی اصل, کہ اپنی اصل اور فرا کو زکات نہیں, اصل اور فرا کو زکات نہیں. اصل میں چل, فرا میں شاہ, اصل سے مراد ماں باپ, نانی نانا, دادا دادی, اس طرح پر نانا پر دادا. تو ماں باپ نانا نانی دادا دادی یہ کسی کو ہم زکات نہیں دے سکتے. فرا من شاہ, بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, پر پوتا تر پوتا تر پوتی, ان کو بھی ہم زکات نہیں دے سکتے, زکات نہیں ہوگی. ہاں بہن کو دے سکتے ہیں, بھائی کو دے سکتے ہیں, ماموں کو دے سکتے ہیں, خالو کو دے سکتے ہیں, خالہ کو دے سکتے ہیں, ان سب کو دے سکتے ہیں. اب ان میں جتنا جو قریبی رشتے دار, جتنا قریبی رشتے دار ہیں اور وہ حقدار ہیں, تو ان کو زکات دینا زیادہ ثواب, ان کو زیادہ ثواب ہے. البتہ یہ کہ جتنا پرہیزگار ہوگا, دیندار ہوگا, ان کو زکات دینا زیادہ ثواب. پہلے کے لوگ جو تھے وہ دینداروں کو تلاش کرتے تھے, علماء کو تلاش کرتے تھے, ان کو زکات خاص طور پہ پیش کرتے تھے, نظر کرتے تھے. آج کل تو میں بتا رہا ہوں سیٹ لوگ جو زکات دیتے بھی ہیں تو جھڑک کر ڈانٹ کر پتہ نہیں کیا سمجھ کر دیتے ہیں. حالانکہ بزرگان دین کو پہلے احساس ہوتا تھا کہ جس کو زکات دے رہے ہیں وہ زکات لے کر ہم پر احسان کر, زکات دینے والا احسان نہیں کر رہا, یہ لے کر احسان کر رہا ہے کہ اس نے ہمارا گندا میل قبول کیا. زکات جو وہ میل ہے گندے مال کا, اس نے میل ہمارا قبول کیا اور ہم سے یہ گند اٹھایا, بوجھ دور کیا, اور اس نے قبول کیا اور اسے قبول کرنے کی برکت سے ہم جنت کے حقدار ٹھہرے. تو اس لیے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں, نہ کہ جھڑکنا اور ڈانٹنا اور احسان کرنا. میں چانا دے تو دیا, کتنے لے گا, پیچھا نہیں چڑھتا, پرسوں آنا, صبح آنا, شام آنا, اس طرح دھکے کھلانا نان نان تو بس. قرآن عظیم میں صاف ارشاد ہے, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر برباد اور باطل مت کرو. تو میرے پیارے بھائیوں, بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور جس کو زکات دیں گے اس کو مالک بنانا بھی شرط ہے, تملیک جاری کرنا شرط ہے. جس کو زکات دی اس کو مالک بنانا پڑے گا. مثلا بارہ شریعت میں لکھا ہے کہ کسی مستحق کے زکات کو آپ نے کھانا پیش کیا اور اس کو کہا کہ کھا لے, تو انہیں کھانا وہ زکات کھا. رائج الوقت جو سکہ ہوتا ہے اسی میں زکات دے, نوٹوں میں زکات دینا ضروری. کھانا بھی دیا جا سکتا ہے, گندا بھی دیا جا سکتا ہے, کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے, سونا چاندی جو بھی دینا چاہے زکات کے مال میں ہم مال دے سکتے ہیں. اچھا, تو کھانا زکات کا کسی کو آپ نے پیش کیا اور آپ نے کہا کہ کھا لو تو زکات نہیں ہوگی. اس کو کہا کھا لو تو زکات نہیں ہوگی, بلکہ کھانا اس کو آپ دے دو. اب چاہے وہ کھا لے, چاہے کسی کو کھلا دے, چاہے وہ بیچ مارے, اس کو سب اختیار ہے. اس کو آپ زکات کے مال کا مالک. تو زکات میں تملیک شخصی یہ شرط, کسی کو مالک بنانا یہ شرط. لہذا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں آپ زکات نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ تملیک شخصی نہ ہوا. مسجد کو شخص نہیں ہے جس کو آپ نے قبضہ دیا, وہ تعمیر ہو رہی ہے. تو مسجد کی تعمیر میں زکات نہیں دی جا سکتی. قربانی کی کھالوں کا معاملہ دوسرا, قربانی کی کھال جو ہے وہ البتہ مسجد کی تعمیر میں بھی دی جا سکتی, لیکن یہ زکات اور فطرہ ان دونوں کے احکام جو ہے وہ کچھ مطلب شرائط کا فرق ہے. کچھ شرائط کے فرق کے ساتھ اس کے مستحقین جو وہ ایک ہی, فطرے کا بھی مصارف یعنی کہاں کہاں اس کو صرف کیا جائے وہ ایک ہی ہے, لیکن شرائط کے ساتھ فرق. جس زکات میں سال گزرنا شرط ہے, فطرے میں یہ شرط نہیں ہے. فطرے میں شرط نہیں ہے, صبح صادق سے پہلے پہلے اگر صاحب نصاب ہو گیا تو فطرہ واجب ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں کہ شرائط الگ ہے. تو بارہ یہ کہ زکات میں تملیک شخصی فرض ہے اور اس کو مال کا قبضہ بھی شرط ہے, قبضہ بھی دینا پڑے گا, بغیر قبضے کے بھی شرط نہیں ہو. مثال دیکھو, آپ کسی سے قرضہ مانگتے کوئی 500 روپے آپ کا قرضہ لے کر بےچارا پھنس گیا وہ دے نہیں سکتا ہے غریب آدمی. اور اب آپ یہ سوچیں کہ میں اب اپنے اوپر 2500 زکات جو فرض ہوتی ہے تو 500 یہ زکات میں اس کو شمار کر لیتا ہوں, زکات میں اس کو وقع لیتا ہوں, کاؤنٹ کر لیتا ہوں کہ یہ زکات میری 500 گئی یعنی اس کا قرضہ معاف, اور 500 میں زکات میں کم دوں گا 2000 دوں گا اس کا. تو اس طرح قرض کو بطور زکات معاف کر دینے سے زکات نہیں ہوگی, بلکہ اس کی صورت تو یہی ہے کہ آپ اس کو زکات کی رقم دے دیں اور وہ کہ اس رقم کو پھر بطور قرضہ وہ دے دے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نے اپنا مکان اس کا جو کرایہ ہے وہ چلیے 200 روپے کرایہ بنتا ہے بالفرض, ٹھیک ہے, تو آپ نے کسی غریب کو کرایہ پر دے دیا اور پھر اس کے ہر مہینے آپ زکات کے طور پہ کرایہ کاٹتے رہے, جب 200 200 200 سے لینا نہیں ہے زکات میں کٹ گیا, تو یہ بھی مطلب یعنی کہ صحیح نہیں, اس سے بھی زکات ادا نہیں. آپ اس کو زکات کا مستحق ہے, ٹھیک ہے زکات سونپ دیں پھر ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے اس میں سے کرایہ پیمنٹ کرے کہیں سے بھی کرے, آپ شرط نہ کریں. تو زکات کے اس کے علاوہ بھی بہت ضروری احکام ہیں جن کے سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے, کہ نماز فرض ہو گئی تو نماز کے شرائط اور نماز کے مفصلات یہ سیکھنا فرض ہے نا. اسی طرح روزہ فرض ہو گیا تو اس کے مفصلات اور اس کے مطلب یعنی کہ شرائط یہ سیکھنا فرض, حج کسی پر فرض ہو گیا تو اس کی ضروریات جو ہے وہ بھی سیکھنا فرض ہو گئی. اسی طرح جس جس پر زکات فرض ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح مطلب زکات دینی چاہیے, کس کو دینی چاہیے اور کس طرح مطلب زکات صحیح ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور زکات دیں تو میرے پیارے بھائیوں بڑی عاجزی اور ساری کے ساتھ دیا کریں, دھکے نہ کھلایا کریں مہربانی, بلا عذر دھکے کھلانا اور صبح بلانا شام بلانا اور جنابے والا اس کو دھٹکارنا اور بطور احسان دینا نہیں, بلکہ اس کو جیسے بزرگوں کا طریقہ کہ وہ یوں دو ہاتھ نیچے کر کے ادب کے ساتھ زکات مطلب نظر کرتے تھے بزرگوں کے طریقہ تھا اور بہت خوش ہوتے تھے اور شکریہ ادا کرتے تھے کہ بھائی تم نے ہماری زکات قبول کر کے ہمارے حال پر رحم کیا اور ہم پر احسان کیا. تو آج کل بڑا الٹا دور ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ایک مطلب نقطہ میں عرض کروں, بہت پیارا نقطہ ہے صوفیہ کرام, دیکھیں ویسے تو زکات 2.5% شریعت کا حکم یہی صحیح بھی یہی, لیکن صوفیہ کرام کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا, وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتے, 2.5% تو مان گئی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی کہ زکات یہ ہے کہ 100% کا 100% زکات دینی ہے, یعنی یہ نہیں کہ 2.5% رکھ کے 97.5% اپنے پاس رکھ لی جائے اور ہم اس کو اس مال کو وبال بنائے پھر اس میں جو آیا وہ دے دیا, یہ صوفیہ کرام کی مطلب زکات. اور یہ بتائیے کہ زکات فرض تو ہے, زکات دینا سنت بھی ہے یا نہیں, یہ بڑا عجیب سوال ہے, پوری بات نہیں سنو گے ادھر ادھر دیکھو گے تو پلے نہیں پڑے گی میرے مخالف ہو جاؤ گے. زکات دینا سنت نہیں ہے, یہ میں سمجھا رہا ہوں کیسے نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی زکات نہیں دی, زکات دینا یوں سنت نہیں ہے, اور اس لیے کہ سرکار نے کبھی مال جمائی نہیں تو یوں سنت نہیں ہے. تو ایک ایسے لطیفہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے عرض کر دیا کہ مال جمع نہ کرنا, مال جمع نہ کرنا یہ سنت, مال جمع نہ کرنا یہ سنت ہے, اور مال جمع کرتے رہنا جمع کرتے رہنا جمع کرتے رہنا یہ آپ کو پتا ہے کس کس کا طریقہ ہے. غصہ تو لوگوں کو مجھ پر بہت آتا ہے کہ دے دے کر دنیا کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے, اور انشاءاللہ میں پڑھا ہی رہوں گا, تو اللہ کرے کچھ نہ کچھ میرے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جائے, اللہ تعالیٰ مال کی محبت سے نجات دے اور ہمیں مولا کی محبت میسر آئے. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا, محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ, ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. تعالیٰ ہم سب کو پیارے حدیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب, بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب, بنا دے با وفا دو واسطہ